motema zamba pesa ngai kesaya bomoto na yebi baluka nyoso motema bebisa eropa eliki motema balinga bokima na batomba kolo bidei batonga na mituka ya ndenge na ndenge bazali mpe kobelisa balingi basi ya balinga makambo oyo balobaki ye esalanga pasi na motema apolito lelo lisusu balobidi ye nakomi pene ya lilitalala omaika misoro metangi kolelo medaleli tokosa makambo oyo balobaki ye esalanga pasi na motema lelo lisusu balobidi ye nakomi pene ya lilitalala omaika misoro metangi kolelo medaleli tokosa biso bato makolo tolekaki bonga na mawa na moteme pesi susi ere na basi kaka salima ye ye moteme ya saidi ye yaka ye yaka na leli ya salima ye songa ye nakowase mpona yo mosheri sali motema ya bebe nasobela nzambe natika nzela masumu mokili etonda mabakoli yango na batela moliboy motema natubeli na miso nganga nzambe oye, masalima. Oya ya ya yo pole panangai. Oya ya ya yo pole masalima. Oya ya ya yo pole panangai. Oya ya ya yo pole masalima. Oya ya ya yo